بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال. الإمام الصنعاني رحمة الله عليه أندلية كتاجة شبهات ونزتاجة وتوبدعة نا وابود ومكبوري. Miongoni mwa shubha wanazitaja kuwa wao husema kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam limejengewa kubba, tena kubba kubwa, na watu wakatoa mali nyingi kulishughulikia. Qala qultu hadha jahlun adhimun bihaqiqati alhal, ni ujinga mkubwa wa uhakika wa hali ilivyo. Fa inna hadhihi alqubba laysa bina'uha minhu sallallahu alayhi wasallam wala min ashabihi wala min tabi'ihim wala tabi'i at-tabi'in. Mjengo kama huu au qubba kama hili halikujengwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba wala waliofuata masahaba wala waliofuata wale waliofuata masahaba na walikuja baada yao, wala min ulamai ummatihi wa aimmati millatihi, wala si katika wanaovioni wa umma wake na aima katika wanaovioni wakubwa wa hii dini. Bal hadhihi alqubbatu almamulatu ala qabrihi sallallahu alayhi wasallam min abniyati ba'dhi muluki misr almutaakhirin. Hii kubba iliyowekwa juu ya kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika mijengo ya baadhi ya wafalme wa Misri waliokuja baadaye, wa huwa qalun as-salihin, qalawin, qalawun as-salih, aitwa qalawun as-salihin, almarufu bil-malik al-mansur, anayejulikana kama kwa jina la al-malik al-mansur. في سنة 78 و600 katika mwaka wa 678. Dhakarahu fi tahqiq an-nusrati bitalkhis ma'alim dar al-hijrati lil-allama Zain al-Abid Zain al-Din Abi Bakr ibn al-Husayn ibn Umar Abi al-Fakhr al-Maraghi رحمه الله تعالى. فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول. أهاي مambo ya kiserikali si mambo ya kidalili. Sema هذه أمور دولية لا دليلية, yani mambo ya kiserikali wala si ya kidalili. يتبع فيها الآخر الأول, serikali ikija na mfumo wake, yule anayekuja baadaye hufuata mfumo wa yule aliyemtangulia. Ikiwa ni mwivi, na yeye atakuwa mwivi kuliko yeye. Ikiwa ni mwema, na yeye atakuwa mwema kuliko yeye. Hivyo yani wafuata zile sera za yule aliyepita. Kwa hivyo viongozi walikuwa wale wakifuata zile sera za wale wafalme waliokuwa kabla yao. Kwa hivyo jambo ambalo limetengezwa na yule mfalme wa kabla yake ataliacha vile vile lilivyo na kufuata. Qala wa hadha akhiru ma aradnahu mimma awradnahu lamma ammat albalwa wa tubi'at alahwa wa a'rada alulama 'an an-nakir alladhi yajibu 'alayhim wa malu ila ma malat al'ammatu ilayhi wa sara almunkaru ma'rufan walma'rufu munkara ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. Kamalizia ni Imam Sanaani na kusema hapa ndiyo mwisho wa yale tuliyotaka kuyataja, balaa ya shirki ilipoenea na watu kufuata matamanio ya nafsi, na wanaovioni kupuuza hili jambo na kutolikataza, jambo ambalo ni wajibu ilikuwa juu yao kulikataza, wakamili katika yale waliomili watu ambao hawana elimu, ikawa ule munkar ndio wema na wema ukawa ndio munkar, yani ule wema ukafanywa ni uovu na uovu ukafanywa ni wema. Walam najid min al-a'yani nahiyan an dhalik, tukupata katika watu yule anayekataza ili jambo, wala zajiran, wala kulikemea jambo hili. Ash-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala katika ta'liqat zake akisema, la'allahu yuridu min nafi al-bilad al-yamaniya, huenda katika kukanusha kwake huku kwa hajaona mwanachuoni akikataza ni katika nchi yao walivyokuwa Yemen, sababu al-Imam Sanaani yuko Sanaa. وقد أثنى في أبياته التي ذكر بعضها فيما مضى على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في إنكار البناء على القبور والغلو في أصحابها. نا الإمام الصنعاني المسيف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سبني معاصرين وليشكت كعصر موديا المسيف وكزكوب وليكوا كيفانيا كفونجا yale makaburi yaliyokuwa kiabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kathirun min al-ulama fi mukhtalaf al-usur yunkiruna dhalika fi mu'allafatihim, na wengi katika wanaovioni katika asri mbalimbali walikuwa wakilikataza ili jambo katika vitabu walivyoviandika. Wa min dhalika qawl ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi al-bidaya wa al-nihaya, Ibn Kathir alivyokuwa azungumzia matukio ya mwaka wa 208 akasema, wa aslu ibadati al-asnami min al-mughalati fi al-quburi wa ashabiha, asli ya kuabudu masanamu imetokamana na ghulu katika kuadhimisha makaburi na wafu. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi taswiyati al-quburi wa tamsiha, na mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kuiweka sawa makaburi na kuivunja ikiwa imenyanyuliwa. Walmughalatu fil bashari haram, na watu kufanya ghulu kwa wanadamu wenzao ni haramu. Haya maneno Ibn Kathir rahmatullahi alayhi. Kwa hivyo wanaovyoni walikuwa wakikataza haya mambo katika asri tofauti tofauti, na Imam Sanaani alikuta asri ambayo wanaovyoni wa Yemen walikuwa hawakatazi, sababu ni jambo lilikuwa limezoeleka. Na mambo kama haya wakati mwingine ukiyakataza, wale awamu kwa kuwa wafahamu hata kukuua waweza kukuua, wao wadhania ni ibada kubwa wanaoifanya ya kuwaomba maiti, kimwambia ni haramu na ni shirki kuomba maiti, waweza kukuua. Hivyo sio kila mwanachuoni alikuwa na ushujaa wa kuzungumza wazi, ingawa ilikuwa ni wajibu juu yao kuyaweka wazi. Qala fa in qulta قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور فإنها مما جلبت القلوب إلى الاعتقاد بها. وابو katika watu waliotaja hapo huitwa al-majadhib, hawa watu wasema wao wasiliana na maiti ama na watu wema katika waliokuwa mbali sana, wakati ilikuwa hakuna simu wakati ule, hakuna mobile wala nini wakati ule Imam Sanaani. Sasa hufanya mambo ya ajabu sana, kamaona mtu kwa mfano yuala makaa, ajidunga kisu hafi, wafanya mambo ya ajabu ajabu, yatafuna nyoka na mengineo. Sasa hukumu yake nini mambo haya? Maanake yamefanya nyewe za watu zivutiwe na yale mambo na waitakidi itikadi mbaya kuhusu wale watu kuwa ni katika mawalii na ni katika karamat na watu wana uwezo kadha. Al-Imam Sanaani asema, fa in qulta qad yattafiqu al-ahya ila akhirih, الشيخ رسلان تشيني يسمى يعني هذه أيضا شبهة هي بيان شبهة فقد يكون عند بعض الناس من الولاة وغيرهم رجل من المجاذيب يأتي بالمخاريق ولذيونغوزي وزماني ولكونا وطواه سبيشل ويتوى المجاذيب كما هوا ليو تويتا وتوكيني ماتو نكفانيا مبويا سحر وما يرى في ظاهر الأمر أنه من خوارق العادات والقلوب تميل إلى مثل ذلك وللاعتقاد في من أتى به فهذه شبهة فما حلها هيني شبهة وتوونها وفني مامبو يا جاب نيني جاوب لك لجامبو نذيب التلتاتو وجامبويني قلت صنعان يسين أما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويقولونها بألسنتهم ويخرجونها عن لفظها العربي ولأمره جيت المجاذيب أمره تمك لفظ الجلالة كواندمزاو أو نمدومياو نكويسيما كواندمزاو لفظ الجلالة الله كيش وكيتوك كلفظياك يا كيارابو فهم من أجناد إبليس اللعين هاوني كتك جيشي إبليس للعنيوة ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم الشياطين حلل التلبيس والتزيين نكتك بوندا وكوبوا قولي منغوني أبا أمباو إبليس ومشيطاني وموفيكا بامبو لكودنغن يواتو كوابنبي يواتو لونو يفاني قال فإن إطلاق الجلالة مفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد كلك تمك لفظ الجلالة الله الله هي كتك لغة كرام وهيت كلام سبقنا فإذا يوتي أبتكان لنياك ولا سوى توحيد وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف لكفان يمجيزه نهيلي تمك تكوف بإخراجه عن لفظه العربي ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني كي توقت كلفظياك يا كراب كيش بيا معانيك وهكونا لنياك ني الله الله طيب الله أجلي كان الله سبحانه وتعالى ونين يسمى الله أجلي كان ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد كم فانم تكوف ونيشميوى أيتوك وجين لزيد وصار جماعة يقولون زيد زيد زيد watu wakawa wamwita zaid watu kikundi cha watu zaid zaid la'adda dhalika istihza'an wa ihanatan wa sukhriya angeliona ili jambo kuwa ni istihza na ni kumdharau na kufanyia maskhara wala siyama idha zada ila dhalika tahrifan lafzi haswa haswa ikizidishwa zaidi ya hapo kubadilisha mpaka tamko la lile jina na lafzi hawa watu sema Allah Allah Allah Allah Allah Allah mpaka mwisho fike kwenye nini Allahu Allahu wanza hivi Allahu Allahu mshawasikia si watu wa dhikiri kisha polepole waje kwenye hu hu hu yani hoi ndio ya dhikr khasatul khassa wale wa chemba maalum wale ndio dhikiri yao hu na dhikri ya awamu watu wajinga kama mimi na wewe ni kusema la ilaha illa Allah dhikru al-khas Allah Allah dhikru khasati al-khas hu hu hii ndio wale wenyewe sasa sasa wapumbavu kama mimi na wewe yani tusema la ilaha illa Allah wale werevu kidogo wasema Allah wale werevu kabisa wasema ho ho ho kifika Shaabani kabla ya Ramadhani kufungwa mashetani huwa mara nyingi wafanya zile ibada za nini za kupigia fujo ho ho haulai hamir kama anavyosema Imam Sanaani hawa mpunda si mimi nilosema mushrik yushrik billah subhanahu wa ta'ala yani kwa kumridhisha jini mtu yuenda akachinja kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah subhanahu wa ta'ala atajwa kwa jina hili ho ho ho waonaje wewe mtu fulani aitwa kwa jina fulani Zaid watu wakaanza kumuita wengi Zaid eh Zaid eh Zaid eh di di di ndio nini sasa humfanyia istihzaa mimi, humfanyia maskhara katika jina langu mkilitaji. Sasa huyu binadamu kaifa bi rabbil alamin subhanahu wa ta'ala billahi almathalu al'a, Allah subhanahu wa ta'ala watu wachezea jina lake, alafu wengi wao si wa kweli, ni waongo hata katika hizi dhikiri zao, wenda kufuata mipilau na mabiriani basi. Eti mtu amtaja Allah subhanahu wa ta'ala kisha apandisha mashaitani. Panapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, vipi waje mashaitani? Kisha alafu asubuhi watoke ukizunguka mitaani akisema umeona fulani vile ampandisha. Ampandisha nini? Ampandisha mashaitani. Kweli mtu akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unaenda kuswali pale, wafanya adhkari zako, apandisha mashaitani? Na wapata utulivu wa moyo? Na shetani humkimbia mtu anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Hawa ni devil worshippers, waabudu wa mashetani. Ni mwenda mbali, sijui masoni kuwale nani, hawa tunao umu, watu wa dhikiri, devil worshippers. Na hawa ndio wanaotuaibisha kesho, ukimlingania asiyekuwa muislamu katika Uislamu, kafiri ukamlingania katika Uislamu, akwambia nyinyi mwabudu mashetani, vipi? Asema mimi namsikia jirani yangu pale wapiga fujo kulikweli wale, kisha wapandisha mashetani. Si nyinyi mwabudu mashetani? Ule si Uislamu, wale ni devil worshippers, wale si katika Uislamu wale wanaofanya. Wallahu musta'an. Hao ndio wanaokusudia Imam As-Sanani rahmatullahi alayhi hapa. Sasa utamwona mtu akishapandisha wale mashetani wake, huenda akaruka mpaka kwenye sakafu pale, akaruka juu, wengine wachukua glasi ile glass akaitia kwenye meno yake, akafanya nini, akawa iwe ivunja vunja iwe yuma. Na wengine uchukua kala moto akata, nafikiri mshasikia nini hayo wafanya, kala moto yatia mdomoni. Sasa huyu wali alimamu sana asema la, huyu yuko na mashetani wamsaidia katika kazi yake hii, kwa sababu kila anachokifanya ni kazi ya nani, na shetani anayoitaka. Thumma qala, thumma ndhur هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها ومعنى وابك كقرآن سنة إكا جدين لفظ الجلالة الله إكا ولا رجل الله الله الله أما متوم إذا صلى الله عليه وسلم أم سمعيه أو الذي فيهما هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعية آله وأصحابي خالية من هذا الشهيق والنهيق والنعيق. أما كتزاما أتكوت قرآن السنة يقول لك كتك توحيد نتسبيح سبحان الله نتهليل لا إله إلا الله نهيزي أذكار زمتوم صلى الله عليه وسلم نواتواكي ونمان نما صحابواكي زيكم باري سنة الشهيق والنهيق. الشهيق والنهيق نيلي ونوي كفوتا بومزي نكتوها زيلي na wana pumzi hawa jamaa hutoa ile kwa ndani ile mbasi tu, lakini nyote mafahamu haya, sina lazima kueleza. Mpaka wali wengine walia kama bata wala walia kama bata vile, kisha wafanye hizi adhkar zao za bid'a na shirki ndani yake, ushirikina mtupu wanaofanya. Sallallahu alaihi wasallam asema hupati katika dhikri za Mtume sallam an-na'iq hadha alladhi i'tadahu man huwa 'anillah wa 'an hadi rasulillahi sallama wa samtihi wa dallihi fi makanin sahiq. Yale wanaoyafanya watu ambao wako mbali kabisa na mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Qala al-imam, qala al-shaykh Raslan hafidhahullah, حاول بعض المتأخرين أين يتجاك سوري كساو وإذا كمان بيمتوا ذكيرا كوبا شبهي هاي سكيري زي بزور شبهي ولو زمان يوكو يتوا أو أساسا دولي يتواي ولو جباداي. حاول بعض المتأخرين الاستدلال على صنيع هؤلاء بقول الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قول تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Sema hapa sema kulillah, sio tayyib, si hapa inataja Allah, kul Allah peke yake. Wa aqulu alladhi yuridu an yastadilla bil ayati ala hadha al ma'na min at tahrif la yukhadhu bi qawli, yule anayetaka kuleta istidlal Kwa hii aya kwa maana ambayo ameipenduza katika usawa, huyu kauli yake haikubaliwi wala haichukuliwi. Wa innama huwa min jahalati haula, ni katika ujinga wa hawa watu. Au min talbisihim in alimu alhaqiqata, ama ikiwa wajua ukweli basi wafanya nini? Kukanganya watu na kuwafanya talbisi. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi tariqi al-hijratayn rattaba ba'dhum 'ala qawlihi ta'ala wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum qulillah thumma dharhum al-aya. Wengine walipoitaja yeye wakasema anna dhikra bil ism al-mufrad wa huwa Allah Allah afdalu min adh-dhikr bil jumlati al-murakkaba ka qawlihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baadhi yao wakasema hii aya ni dalili ya kuwa kutaja jina Allah peke yake ni bora kuliko kutaja dhikr ambao ni murakkab kama subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Wa hadha fasidun mabniyun ala fasid, na hii kauli ni mbovu na imejengewa juu ya ubovu. Fa inna adh-dhikr bil ism al-mufrad غير مشروع اصلا, كتج ذكر ولفظ الجلاله مفردا هي هي هيجوز كبسا كشريعه ولا مفيد شيئا ولا هيتب فائده يوت ولا هو كلام اصلا ولا سمنن ketika nahwu wasema al-kalamu huwa al-lafdh al-murakkab al-mufid bil-wad', yani na haya mambo yote al-lafdh al-murakkab المفيد بالوضع لفظ نكون لازم ايوه ني لفظ يتمكوا سيو فايو اشاره kwa watu wanahu si nini si maneno tuelewana المركب يعني من كلمتين او اكثر ايوه imejengewa kwa maneno mawili au zaidi مركب المفيد ايوه ina ifada ifada tamma bihaythu yahsun sukut almustami' mtu akisikia ile maneno yaweza kunyamaza akawa shaelewa mzungumza nini. Bi maana kwa watu wanaha ukisema Allah bado haijaitwa kalamu. Tuelewana hapo sasa. Bil wad'i ay bil wad'i al arabi, iwe katika lugha ya Kiarabu. Bi maana tukizungumza Kiswahili kwa watu wanaha sisi tuhesabika hatuzungumzi, kwa sababu si lugha ya Kiarabu. Tuelewana sasa. Na hawa si wasema wao wajua nahwu sana. Sasa hii haina tarkib. Ndiyo hapa akasema wala huwa kalamun aslan wala yadullu ala madhin wala ta'dhimin wala si alama ya kuwa wamsifu ile unayemtaja wala kumadhimisha wala yataallaqu bihi iman wala thawab wala haifungamani na iman wala thawab wala yadkhulu bihi adh-dhakiru fi 'aqd al-islam jumlatan, na wala haingii mtu kwa kutamka Allah Allah Allah katika Uislamu. فلو قال الكافر وانفان كفير كسم الله الله من أول عمره إلى آخره كونزي منذ عمره واكم بكى كافر كسم الله الله الله لم يصر بذلك مسلما هاوي مسلم كويل فضلا عن أن يكون من جملة الذكر نعم الذكر أو يكون أفضل الأذكار وشارنا كسم كوني كتك ذكر أو لكتك نيني bora wa dhikr. Hata hawi muslimu akisema Allah Allah bila kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wa balagha ba'dhum fi dhalika hatta qala adh-dhikru bil ism al-mudmar, yani hu afdalu min adh-dhikr bil ism adh-dhahir, ni bora kuliko dhikri dhahir. Si niwaambia hapa fa adh-dhikru bi qawlihi huwa huwa yani hu hu afdalu min adh-dhikri bi qawlihim Allah Allah, wasema ni bora kusema kuliko kusema Allah Allah. وكل هذا من انواع الهوس والخيالات الباطله المفضيه باهلها الى انواع من الضلالات فهذا فساد هذا البناء الهائر. الامام القيم رحمه الله عليه سمعيني ketika mambo watu wanaoyapiga katika akili zao khayalat imagination tu ambazo ni za batil zinazowapelekea watu hawa katika upotofu, kwa hivyo ni fasad imejengewa juu ya upuzi kama huo. واما فساد المبني عليه فانهم يظنون ان قوله تعالى قل الله اي قل هذا الاسم نوبوفو وكيله walichokijengea ni kuwa wao wadhania mtu kusema ile aya sema qul illah maana yake ni sema hili jina Allah Allah, ndio walivyoelewa wao. Faqul Allah Allah wa hadha min adami fahmi alqaumi likitabillah, hii ni katika kutofahamu hawa watu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna isma Allahi huna jawabun liqawlihi qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunahu wa tukhfuna kathira ila an qala qulillah ay qul Allahu anzalahu, ndio maana yake. Fa inna as-su'ala mu'adun fil jawabi fayatadhammanuhu fayuhdhafu ikhtisaran, katika lugha ya Kiarabu kwa sababu lile jawabu lajengewa na lile swali likawa litafupishwa kutajwa jina peke yake kwa sababu yaeleweka, ili kufanya ikhtisar. Kwa mfano, mtu akakuuliza wewe hata kwa lugha ya Kiswahili, nani aliyepita hapa, yule aliyepita hapa nani? Ukamwambia Muhammad, upo. Maana yake ni kuwa Muhammad ndiye aliyepita hapa. Mfahamu vizuri. Sasa badala ya mtu kutaja sentensi yote hii, lile swali limekuja, aliyepita hapa ni Muhammad au aliye nani aliyepita hapa? Wewe ukasema Muhammad. Lakini ukaja ukamfuata tu mtu ukatoka utokako wewe, ukamwambia Muhammad. Ya nini Muhammad? Ana nini Muhammad? Wewe una wazimu, mvuta bangi wewe. Sasa utaeleweka wazungumza nini. Lakini hapa limekuja swali, kisha likaja jawabu, lile jawabu likafanywa ikhtisar kwa kuwa limejengewa nini? Lile swali lilotangulia kabla yapo. Ai qulillahu anzalahu fa inna as-su'ala mu'adun fil jawabi fayatadhammanuhu fayuhdhafu ikhtisaran. Fanywa hadhf ili kufupisha lile jawabu. Kama yaqulu man khalaqa as-samawati wal ardh fayuqalu Allah. Ay Allahu khalaqahuma. Nani aliyeumba mbingu na ardhi? Allah. Yani Allah ndiye aliyeziumba. Fayuhdhafu al-fi'l lidalalati as-su'ali alayhi. Fahadha ma'na al-aya alladhi la tahtamilu ghayrahu. Kwa hivyo hapa fi'l ikaondolewa kwa sababu lile swali lishaeleza. Na hii ndio maana ya aya ambayo hakuna ihtimali nyingine isipokuwa hii. Na al-Imam Ibn Malik katika alfiya yake asema kalamuna lafdhun mufidun kastaqim. Kalamuna yani al-Arab lafdhun mufidun, ni lafdh ambayo yaleta nini? Faida. Kastaqim, kama kwa mfano kumwambia istaqim, istaqim kama umirta ukadha. والتقدير هapa nyuma huku katika maana ya Sheikh Al-Abbad katika aya pia sema qul illahu anzalahu wa hudhifa li dalalati as-siyaq alayhi, kisha akasema qala ibn Malik fil alfiya wa hadhfu ma yu'lam jaiz kama taqulu zaid ba'da man 'inda kama, na hii iko katika lugha wa fi jawabi kayfa zaid qul dana fa hivyo hivyo paka mwisho. فزيد استغني عنه اذ عرف, kwa sababu katika lile swali lile ishafahamika wewe wataka jawabu gani. Kwa hivyo akisema lile jina Zaid peke yake ushajua, kwa sababu katika lile swali lako imefahamika. Na ndio mfano huu leo toa hapa kwa Kiswahili, ukiulizwa aliyepita hapa nani, ukasema Muhammad peke yake, itaeleweka kuwa wewe maanisha kuwa Muhammad ndiye aliyepita hapa, ndio mfano wake. قال ثم يضيفون الى الجلاله الشريفه اسماء جماعه من الموتى, كيشا waongezea juu ile lafdh aljalala tukufu majina ya watu katika maiti, mithla ibn alwan wa ahmad ibn husayn wa abd alqadir wal aidarus, bal qad intaha alhal ila annahum yafiruna ila ahli alqubur min aldhulm waljawr ka ali roman wa ali alahmar waashbahihima, mpaka wamfikia mahali wakimbilia kwa watu waliozikwa wafu kutokamana na dhulma na jauro wanaofanyiwa na mtu yoyote. Yani akitaka kudhulumiwa akimbilia wapi? Kwenye kaburi kule, ende akashtaki na kushtakia fulani anifanyia hivi na hivi, kisha akataja mfano wake. Na hao na hawa wa kwetu ni tofauti na hao, hawa wa Yemen kuna wa hapa. Wa qasala Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الضلال. نا الله أمم وفاذي متمواك صلى الله عليه وسلم نواتوا نمبياك نا مصحابة kutokamana na ndimi na midomo ya hawa watu. Utosikia wakisema Muhammad, Muhammad alayhi salam, wala wasemi Ali, wala Uthman, wala Abu Bakar, wala yote katika masahaba. Wao wataja mawali wao wanaoitakidi. Fayajma'una anwa'an min al-jahl wash-shirk wal-kufr, wa kusanya aina mbalimbali ya ujinga na shirki na kufru. Hapo wasema hawa wetu hawa, yani watu wa dhikiri wa kibantu hapo huko kwetu, hao huwa wao wakisema ile madad ya jailani wao wasema majadi, sio majadi nini kina wasema majadi ya jailani, lakini sawa sawa ni wale wengine washirikina wa kikweli wale wale wasema madad ya jailani, ay amiddana bil aun, tusaidie ewe jailani, tuko katika shida sisi, yani Abdul Qadir Jailani. Hawa ni Qadiria. Sasa utawasikia hawa huku kwetu hawa wakisema majadi ya jelani, waimba hivyo. Simshawasikia. Zamani sisi tulikuwa tukiwasikia sana mpaka tunaishika. Mpaka vile wanavyoimba. Sasa waanze madadi ya jelani, madadi ya jelani. Kisha wataja wale mashekhe, wakina Mzee Kasim, Sheikh Oweso, Sibinani, wataje sasa. Kisha ho ho anza kupandisha sasa pole pole. Pole pole, kuna mmoja, ngoja uamshe mwalala, kuna mmoja huwa yopita pita huko majengo majengo, yeye nasikia wenyewe wasema, wenyewe watu wadhikiri huwa wasemana, alafu akishatoka yule akipandisha yule shetani wake asema nitakapilau, nitakapilau, yotakapilau yeye, mpaka ashukishwe na sinia ya pilau. Akipewa sinia ya pilau yeye yake ya mwanzo, yani ile pilau yake ikiwa mwanzo kabla wenzake, yuwapiga sinia mzima, ndio yule shetani wa kwa shuka huwa kwa mzuri wa pilao. La ilaha illa Allah, angalia hawa watu shaka humo humo majengo yetu hizi tunazoishi, na ziko nyumba bado wana ushiriki na huo humo humo tu. Wewe ukisikia ho ho ujue wewe mushiriki, usiwe na shaka. Kama jirani yako mwambie wewe hivyo unavyofanya makosa, labda hajui, na kama yuwajua mkate, sije baadaye akaja kukupagaza na wewe. Maana si watu wazuri hao. Kuna watu ndani ya majumba yao sio wana room, hapa haingii sio nani, haingii nani, haingii nani na nyumba hiyo. Ukakaa wajifinya wewe na watoto wako katika chumba kimoja na nyumba kubwa. Kwa nini? Kwa sababu hicho chumba afuga wale wanyama wake. Si kuku wala mbuzi. Ya reti ingelikuwa kuku na mbuzi angepata faida. Labda atakula kuku kesho atafanya nini? Huyu haa afuga jamaa zake wanaomtesa, ambao kila mwaka ye mwenyewe hana kitu, aenda kukopesha amtindie mbuzi ama ng'ombe ili amridhishe. Haya yafanyika huko, na nyinyi mtakuja kuyaona msadikisha. Maana ikifika Shaaban, na sijui kwa nini Shaaban mara nyingi, ama si hivyo, Shaaban ikifika mara nyingi utawapata wakiendelea humo humo tena. Hizi nyumba nyumba za afadhali waanza kuondoka ondoka, wengi wao waanza kuondoka. Hizi nyumba za huku majengo majengo huku sehemu za msaji msaji huku wapi huku, wamo wamo, na wakituona wakimbia. Masi wamwambia akikuwa anatafuta njia huyo huyo akimbia. Sheikh yeye afanya shirk, tushrik billah subhanahu wa ta'ala, na wako wengi sana watu wao. Wallahu almusta'an, nasallallahu yahdiana wa iyyahu. Tayyib, qala fa in qulta, hii tutakuja kuendeleza insha Allah ta'ala katika darasa nyingine tutakaokutana tena insha Allah taala tukiwa hai biidhnillah. Kwa hivyo haya yote anazungumza Imam Sanaani, hata wakaruka juu ya hewa hawa waabudu wa mashetani, wasikutishie wewe, wewe jua tu wanaowasaidia katika haya nani mashe. Siku likuja siku pale feri, watu wavukana feri, mtu wavukana uteo, si vituko hivi katika habari zileto, sio hapa eti mtu angetijua uteo hivi, huyo akaruka. Haya mambo ya kishetani, na majini waruka na wana nguvu ya kuweza kukubeba wewe. Wewe hujaona nguvu walizokuwa nazo majini. Nenda kaihudhurie sehemu na usome watu ruqya waliona majini. Hujaona mtu akasomea ruqya kisha yuinuliwa juu ya hewa hivi? Si ajabu, ni yule jini ndio yuinuliwa mpaka juu ya hewa hivi. Yuakaa hana kitu chini. yuko juu ya hewa, wewe unasoma Qur'ani yeye ndio unajua hivi. Na ukileta mchezo ile jini ajifanya kama nyumba ya ghorofa, ajifanya mtu ana dirishani, hata kaunyamaze. Wafanya. Sasa hii ndio nini? Ndio wali yule. Ah, hii ni kazi ya shetani ndio anavyofanya. Sana huyu akiogopa kusoma Qur'ani ya mchoma yofanya vituko kama hivi. Haya yafanyika. Kwa hivyo sio mambo ya kuonyesha dalili kwa huyu mtu katika nini? Katika haki. Bali hawa ni watu waovu sana, wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an, Allahu ta'ala a'lam. نسأل الله ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.